الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وكتابه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعن أبي عمارة براء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبع بعيادة المريض وإتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى لا تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا، الناس نيام تدخل الجنة بالسلام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم ورنه، الله عز وجل دي اسلام دين مكمل كامل زابطي حيات دي انسان دفار جوڑ کرد، او دي انسان دي جوند تمام ارخنا الله عز وجل دی اسلام په مقدس دین کې بیان کړی. انسان چې کله د مور فرحم کې وي، چې دا هغه دپاره کم حقوق او کم اصول د اسلام دین مقرر کړي، بیا تر څو چې خبر ته رسیږي او د قیامت تر ورځې پورې د هغه انسان حقوق اسلام بیان کړي، د ژوندانه په هر اړخ کې جلا اصول او جلا احکامات او جلا ترتیب لري، چې د هغه د جملې څخه یو د مسلمان حقوق پر بل مسلمان باندې دي. هر مسلمان پر بل مسلمان باندې حقوق لري، او هر مسلمان د بل مسلمان د حقوقو مکلف دی، او الله عز وجل هر مسلمان په دې باندې امر کړی دی چې د هغه حقوقو پابندي وکړي. کوم آیات مقدس چې ستاسو مختمه تلاوت کی، په دې آیات کې الله د اهلی جنتو یادونه کوي چې کوم خلق جنت ته داخليږي، اغوی تکم انعامات ورکول کیږي، دا اغا انعاماتو فدی آیات مقدس کی یادونه کی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا بشکا فتحقیق سر ابرار نیکان خلق دا بدا هغا فعلو چخ اوبو چشی دا جنت پا جنت کی بدا هغا فعلو چخ اوبو چشی چه دا هاغوی سر با مزاج دا هاغوی پا مزاج کی پا خوند کی با کافور گرد سوی او دا دنیوی کافور ندی بلکی دا جنت کافور دی او ویشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا اللہ وی دا دا کافور کاسے دا یوچنه دا فجنت کی دا یوچنه دا دا دیتا خا دا اللہ مقرب انسانان دا اوبچشی ویفجرونها تفجیرا او څنګه چې دوی بهول اغاری هغه سی بیا بهولای شو یعنی پر خپل ځای به ناست وي هغه واله به هغه چینه به د ده طرف ته راځي او دی به د هغه څخه وبوچشي. دا خلک چې دومره عظیم مقام ته رسیدلي وي جنت ته داخل سوي وي په جنت کې د هغه پیالو څخه وبوچشي چې په هغوی باندې کافور ګډ وي او بیا هغه چینه د دوی د مزاج موافق چې دوی اغاری د دوی مخ ته راځي. دا کم خلک دي دی کی کم صفات دی چې جنت ته داخل سوی دی الله د هغو خلقو یادونه کی. یوفون بالنذر دا هغه خلق دی چې په نظر باندې وفا کوي. یوفون بالنذر په نظر وفا کوي که فزان باندې نظر منلی وو نو هغه نظر باندې وفا کوي. او یا د دې حکم عام دی چې د الله د احکامو پابندی کوي. واکه لکه یو انسان چې پر خپل ځان باندې دا نظر کشیر دی چې کما تعالی تعالی د فلانی مریضی څخه شفا راکړله نو زه به فلانی عمل کوم، یا به نفلی روژه نیسم، یا به خیرات کوم، یا به فلانی عمل کوم، نو هغه نظر لکه دا انسان چې په خپل ځان باندې لازم کړی وي نو دا چې انسان الله عز وجل په خپل کامل قدرت باندې پیدا کړی دی او هر لحظه د انسان سره د الله نعمتونه ملګری دي نو دا انسان باید د الله د نعمتونو داسې قدردانی وکړي لکه پر ځان چې د خپل یو شی نظر کړي او بیا یې شکر ادا کوي داسې د الله د نعمتونو شکر ادا کوي. د انسان دغه سا چې د خولې څخه وځي دا یواری د اقصا دام د الله عز وجل د خپل بنده سره احسان او د الله نعمت دی. ولیکه الله عز وجل د انسان د غصا د پنځو د کو د فاره بند کی نو دا انسان نور د دنیا څخه رخصت کیږي. چې په یو ثانیه کې انسان څو واره سا کاږي د غصا د الله لوی نعمت دی او د الله د دې بنده سره احسان دی. نو فنظر باندې وفا کی یا مطلب ورڅخه دا خاص نظر دی او یا مراد ورڅخه تمام احکام الهیه دی چې دا هاغوی وفا کوي په هغه باندې عمل دا یو عمل چې الله عز وجل دوی جنت ته په داخلي. بل عمل ويخافون یوما کان شره مستطیرا او د هغې ورځې څخه هم بیریږي چې د هغې دا شر خپور سوی وي دا شر یې غوړېدلی وي هیڅ پر دې د مشکلاتو تکالیفو څخه ځان نشي خلاصولی. نه پلار په زوی ځان خلاصوای سي، نه زوی په پلار ځان خلاصوای سي، نه مور په لور ځان خلاصوای سي، نه لور په مور ځان خلاصوای سي، نه خاوند په کوروالا ځان خلاصوای سي، نه کوروالا په خاوند ځان خلاصوای سي. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه الله وای هغه ورځ به څوک داسې وي چې د الله د اجازت نه بغیر به د چا شفاعت وکړي. هیڅوک داسې کېدلای نه شي چې د قیامت په ورځ دي د الله د اجازت نه بغیر هغه شفاعت وکړي. انبیا هم تر هغه وخت شفاعت کولای نه شي تر څو چې اجازت ورته ونه شي. د اجازت نه بغیر هیڅوک آلته د اختیار نه لري. نو بل صفت د مؤمنانو دا دی چې دا جنت ته داخليږي چې هغوی د قیامت د ورځې د عذاب څخه ویریږي، او د دې عذاب هغه وهم دا یې په زړونو کې په رګونو کې په دماغ کې داسې داخل وي لکه انسان په بدن کې چې داسې ډېره سخته تبه داخله سوې وي، همیشه د هغه تبې څه پریشانه وي، د آخرت د عذاب او د آخرت د مشکلاتو څه داسې په پریشانۍ کې ژوند کوي. دا دوهم صفت دی د دغه خلکو چې جنت ته داخلېږي. دریم صفت ويطعمون الطعام، او بل خلقو ته ډوډۍ ورکوي. ويطعمون الطعام، خلقو ته ډوډۍ ورکوي. على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، خلقو ته ډوډۍ ورکوي د زړه په خوشالۍ باندې ورکوي. على حبه، د خپل زړه په خوشالۍ باندې دا کار کوي، زړه یې په دې باندې خوشاله یې، دا خوند ورکوي چې دی د الله په لاره کې خپل مال مصرف. قاضی عیاض مالکی رحمه الله یو ځای لیکلی دی چې د یطعمون الطعام څخه حکم عام دی، هغه که صدقات وي که زکات وي او یاد دې څخه بغیر بل مالوي نو انسان خیراتوي، دا ټول پکې شامل دي. ويطعمون الطعام على حبه، ډوډۍ خو څوک هر څوک ورکوي، لیکن د ورکولو د پاره شرط داوي چې دی په ورکولو کې دا د ځان سعادت بولي او د زړه په خوشحالۍ باندې په اطمینان باندې ورکوي. دانج پرده باندې دا خبره بوجوي، دا پرده باندې یو قسم بالابود شی پروت وي، او د خلکو د شرم یا د خلکو د استلاف او وجه باندې ورکوي نه، بلکې د خپل زړه په خوشحالۍ باندې دا ورکوي. چاته ورکوي؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین ته ورکوي، غریب سړی ته ورکوي چې هغه د دې محتاج وي، هغه ته ورکوي. یتیما، یتیم ته ورکوي. و اسیرا، او بندی ته ورکوي. یتیم ته، بندی ته، مسکین ته ډوډۍ د خپل زړه په خوشحالۍ باندې ورکوي. دا درې صفات پکښې کیوي، نو دا خلک جنت ته داخلیږي، او دا ابرار دي، او دا خلک به په جنت کې د کافر د چینې څخه اوبه چشي. نو الله عز وجل بیا د دې خلکو یادونه کوي، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. دغه ډوډۍ چې موږ تاسو ته درکو دا یوازې د الله د رضا په خاطر باندې درکو. انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نه پر دې ستاسو څخه پیسې غواړو او نه پر دې باندې ستاسو څخه شاباس او شکریا غواړو چې تاسو موږ ته بیا تشکر او مهرباني او اعلی صفات استعمال کړئ. فقط او فقط د الله د رضا نه پاره درکو، تر څو چې د کائنات خالق چې په ما باندې دومره ډیر احسان کړی دی هغه راضی شي، او د مسلمان چې کوم حقوق په ما باندې دي زه ادا کوم. په دې آیات کې څو خبرو ته اشاره راغله. یو د اهل جنت یادونه وسوله چې جنتیان څوک دي، او جنت والاو ته د نعمتونو یادونه وسوله چې جنت والا چې کوم نعمتونه الله ورکوي د هغو یادونه وسوله. دریم د هغه اعمالو یادونه وسول چې انسان جنت ته په داخلیږي، د هغه اعمالو یادونه وسول چې انسان د هغو اعمالو په وجه جنت ته داخلیږي، او څلرم د هغه اعمالو د پاره یو شرط ذکر سو چې دغه شرط دغه اعمال قبلولی شي، او د دغه شرط په وجه کله د اعمال قبول شي نو انسان په نتیجه کې جنت ته داخلیدلی. هغه داوه چې د دې کار په کولو کې، مسکین د ډوډۍ په ورکولو کې، یتیم د ډوډۍ په ورکولو کې، بندی تا دا ڈوڑی پا ارکولو کی ستا نیت یوازی دا اللہ رضا یو او دا خلقو چا پر دیبانی تشکر او دا خلقو دا خواسکا دا شای تحسین کلمات پی تنواری دا تحسین کلمات دی دا خلقو چا مقصد نوی چی پیسی دا دیر پارا دا اللہ پا لارا کی مصرف کی چی خلق ستا تحسینو کی دا دا اللہ پا دربار کی مقبولی ندی نو دی آیات کی دا او مسلمان پر زما باندی دا نور مسلمانانو دا حقوقو یاد و نراخن نو هر مسلمان پر بل مسلمان باندی دیر زیاد حقوق لری چی دا هاو حقوقو سخه یو حق مسکین تا یتیم تا او بندی تا دوڑی ورکول دی حضرت ابو عمارہ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ یو حدیث نقل کیو امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موج پا اوو شانو بانی امر کرو دا اوو خبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موج تا امر وکی چی تاسو دا اوو خبری پر زائی کوئی اول بعیادت المریض دا مریض پشتن کوئی پر هر مومن باندی چی جوڑ وی او دا چا سر تعلق وی پر حاغا باندی دا لازمی دا چی حاغا با دا خپل بل ملگری کاغا مریض وی او پریشانی ور ترسیدلی وی دا آغا اعادت کوی دا آغا پشتن بکی حالان که دا مریض پشتن نن زموج پا جامعه که دومره لیری پاته ده دومره یو د توجه سر ویدلی کار دی چه پا قط دا غخا عوان خو پریش ده چه خواس هم پا دی که مبتلا دیسی دا دیشی پکر نکی حالان که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صحابه او تا دا دی امر کی دا دی خبری امر کی روضة المتقین دا ریاض الصالحین شرح ده پا دی که دا قاضی عیاض رحمه الله قول را نقل کری دی چه دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هر آغا خبره چه امت پا آغا بانی امر کری دی دا آغی منل پا امت بانی فرض کفایی دی یعنی دا مطلب که دا کور تخیو سڑی دا امریز پشتنی توارسی نو دا کور والا و طول غار خلاصی دی امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادت المریض دا مریض پا پشتن بانی او دا دا اسلام او دا مومن اخلاق دی چی باید دا مریض پشتن ویس دا اسلام ولوی شعبه دا چی پر مریض بانی پشتن کول هاغت ورتلل هاغت دعا کول خو کلا چی دا بکمل شعبه دا انسانانو پا جون که لمنز دی پاتکیج ختمیج نو اغا اصول و طریقه هم پر مخ بانی پاتکیج انا حدیثو که دا مریض دا پشتنی دعا راغلی دا مریض دا دا شفا و ایلو دعاگانی راغلی دی احادیثو که دا دی طول و ثبوت پیغمبر علیه صلات و سلام صحابهو تا پیش کردی دا رسول الله صلی اللہ علیه و سلم مسجد که یو یهودی آلک خدمت کاو تو وقت حاغا آلک نمال می دی پیغمبر علیه سلام پشتنکی حاغا آلک چیرت للی دی اغه نه معلومیږي صحابه ورته وایي هغه په کور کې دی مریض دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کور ته ورځي پر هغه هلک باندې پوښتنه کوي هغه داسې حالت ته رسېدلی دی چې بالکل آخري حالت یې دی نور د دنیا څخه رخصت یې دونکی پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ته د کلمې د شهادت د کلمې تلقین ورکی هغه حالک خپل پلار ته ګوري پلار یې ورته وایي اطع ابا القاسم د قاسم د پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوه زوی نوم قاسم و نو په دې به عربو دته ابو القاسم ویل هغه چې چا به اسلام نه و راوړي هغو به دته ابو القاسم ویل صحابه و خو رسول الله ولی او چا چې ایمان نه راوړي هغه د ابو القاسم وي نو هغه ورته وایي اطیع ابا القاسم د قاسم د پلار اطاعت وکه یعنی دا کلمه وایي هغه کلمه وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کور څخه راوځي صحابه واي مخه دمر زليدي لك المر او بیا واي الحمد لله الذي انقذه من النار اغذات الحمد وي شدغه هلكه د جهنم د اور نخلاص کی تاسو ګوري دا د پښتني برکت دی دا د مریض د پښتني او د ورتللو اغه وجه د اغه نتیجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه کور ته ورغلی بلار هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اخلاق سره متاثر شو يهودي خپل زوی ته خبره کوي او د دې خبرې امر ورته کوي چې د ابو القاسم اطاعت وکړه علیه الصلاة والسلام دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه مبارک اخلاق نتیجه و دا د اسلام دغه اصل د عمل کولو نتیجه و چې هغه يهودي چې د مسلمانانو سره تر ټولو اشدترین دشمنان هغه يهودان دي په هغه باوجود د اخلاق متاثر کیږي او خپل زوی ته د دې امر کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي. او حدیث کې راځي یو سړی دغه مریض پوښتنې ته ورغلی پر یو مریض باندې یې پوښتنه وکړل الله د هغه سړي د ګناهونو د استغفار دپاره 70,000 ملائکې مقررې چې د دغه انسان دپاره مغفرت غواړي. او کله چې سړی وای مریض ته ورسي نو دا دعا دی وای طهور لا بأس. او که چیرې د هغه یو ځای درد کاوه او یا زخمي سوی و نو پر هغه ځای باندې دی خپل رسته لاس کښېږدي او دا دعا وای اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وواره دا دعا وای الله به د دې دعا په وجه هغه ته شفا ورکړي. د مؤمن د شان دپاره خدا لازمي ده چې د الله د پیغمبر تمام صفات په دې کې راغلي وي ځکه مؤمن په دغه باندې چې د الله د رسول طریقه د الله د رسول ترتیب دا د دنیا د ټولو ترتیبونه محبوب وي او د هغه پس د کولو کې داسې خواري کاږي چې در هر شي زیات ودی شي ته متوجه وي او په دې کې دی در هر چا زیات خواري کاږي. نو اول وایي موږ په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړو چې د مریض پوښتنه وکړو. نو ګواکې د یو مسلمان پر بل مسلمان باندې حق دا دی چې کله یو مسلمان مریض شي بل مسلمان یې پوښتنې ته ورشي. دا یو. دوم و اتباع الجنائز د جنازې سره په ملګري کېدو یې موږ امر کړو چې د جنازې سره ملګري کېږي. د مؤمن مسلمان په جنازه کې شرکت دا یو مستقل عبادت دی. او رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفل نفس نفيس مبارك باندي سره ده هر مؤمن چې کوم صحابه ته نږدې و ده هغوی ټول په جنازو کې شرکت کاوه حتی المنذ به خپل ورکاو. عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه وای رسول الله صلى الله عليه وسلم په جنازه کې شرکت وکي او بیا هغه صحابي ته المنذ ورکي او ورسته دا دعا ویل ادمړي په دعا وکي اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اعذه من النار اللهم ادخله الجنة. يا الله ذات مغفرتك يا الله تد معفي ما ملأ سروك لدى قبر فراخك اغد ورتل زاي مكرم وعزة من ذايك داس يد هو تخفاك لك تسنگ تسفين جامع خير تخفاكيجي او دا اورا تخيوسات جنت داخلك. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واي واي تمنيتو واي ما دا دي تمنا وكرل چكاش كي دا دي سڑي فرزاي قزمر واي شد الله دا پیغمبر دا دعا ما دا فارس ايوان وري رسول الله صلى الله عليه وسلم د صحابه او جنازو ته ورځي داوی په جنازو کې شرکت کوي. نو د بل مؤمن پر بل مؤمن باندې دا حق دی چې د مؤمن مسلمان چې مړوي داغه په جنازه کې شرکت و اتباع الجنائز. حدیث کې راځي څوک چې د کم مؤمن په جنازه کې شرکت وکړي او د جنازې په لمانځه کې ورسره ملګری شي الله د دې انسان دپاره د احد د غره په اندازه باندې ثواب ټاکي. یو قرات ثواب ورکول کیږي. د بخاری حدیث دی او علما وایي چې د قرات دومره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لکه یو د احد غر. او کله چې دا مؤمن تر قبره ورسره ولاړ شي تر څو چې مؤمن په قبر کې ښخ شي نو الله عز وجل دغه سړي ته دوه قرات ثواب ورکوي. او یو حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی چې څلور مؤمنان د کم مؤمن میت په جنازه کې حاضر سول الله ود دوی د حاضر دو په وجه د هغه میت مغفرت د څلورو مؤمنانو په وجه باندې دا کله یو مسلمان په جنازه کې لس مؤمنان داخل سي شل مؤمنان داخل سي زر داخل سي نو لا محال الله عز وجل دا هغه بندا مغفرت کوي نو د مؤمن پر بل مؤمن باندې دا حق دی چې د مؤمن په جنازه کې شرکت وکړي خدا سلسله هم زموږ په ټولنه کې پاتې شوی د دنیا سره محبت د دنیا د نقشو سره محبت د دنیا په ترتیب باندې دا عقیده درلودل چې زما د تمام دنیا زندگی یوازې د دنیا په کاروبار باندې جوړېدای شي نور په هیڅ نشي جوړېدلای دغه شی دغه ځای ته مسلمان رسولی دین چې نور ټول حقوق ورڅخه پاتې شوی درېم ونصر المظلوم د مظلوم ونصر الضعيف د ضعيف کومک کم سړی ضعيف دی مال نه لري ته دا غسر د مال کومک اقتصادي مشکل لري الله عز وجل د انسانان ټول داسې پیدا کړي دي چې ځینې کسان مسکینان وي ځینې متوسط وي ځینې د اعلی درجه سرمایه دار وي دا د امتحان دپاره الله پیدا کړي په دغه مسکین باندې مې امتحان دی په متوسط باندې مې امتحان دی په هغه لوی سرمایه دار باندې هم امتحان دی مسکین په دې کې په امتحان کې دی چې پر دغه حالت ته الله شکر ادا کوي او که د الله نافرمانی کوي متوسط هم په دې په امتحان کې دی چې دی د الله احکام پر ځای کوي او قدردان ولوړو ته ګوري او قدردان لاندې ته ګوري او د لوړې سرمایه خاوند هم په امتحان کې دی چې دا د الله د ورکړې دنیا څخه د الله تعالی حقوق او د مسلمانانو حقوق ادا کړی دي او کوي نه دي ادا کړی نو درېم وای رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په دې باندې امر کړو چې د ضعیف سړي سره موږ کومک مالی نقصان دی د هغه سره مالی کومک وسی د کور مشکلې وي د هغه سره د کور په مشکل کې کومک وسی د واده مشکلې وي د هغه سره د واده په مشکل کې کومک وسی دانه چې یوازې بس د زکات پیسې مؤمن نیولې مسلمان نیولې د زکات په پیسو له چا سره کومک حالانکه علماو دا ټول مفسرینو دا خبره لیکلې ده چې پر هر مؤمن باندې د زکات د پیسو نه بغیر هم د مؤمنانو دا حق دی چې هغوی ته به دی د خپلې سرمایې ته یو شی ورکوي دا یې درې او څلورم شی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په امر کړی وو عون المظلوم د ظالم په مقابله کې د مظلوم کومک کول د ظالم په مقابله کې د مظلوم کومک کول دا په هر مسلمان باندې لازمی ده چې د ظالم په مقابله کې به د مظلوم کومک کوي لیکن مسلمان په دې فکر او په دې سوچ کې لوېدلې دي چې خپل دنیوي سرمایه څنګه بالابود کما نور که مظلوم در پدره کیږي دا بل مسلمان د هغه مبارک هیڅ فکر او سوچ نه کوي حالانکه دا یو مسلمان پر بل مسلمان دا حق دی چې د مظلوم سړي سره به کومک کوي نصرت به کوي احادیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما د خپل ورور کومک وکړه هغه که ظالم وي او هغه که مظلوم وي صحابه ورته فرمایي چې د مظلوم کومک خو به موږ وکړو د ظالم کومک څنګه وکړو پیغمبر علیه السلام وایي هغه د ظلم نه منع که د ظلم څخه یې منع که دا د هغه سړي کومک دی د مظلوم سره کومک کول ډېر خلک داسې وي چې د مظلوم سړي حق لاندې کړی وي د میراث په مسائلو کې د ښځو حق وي نه یې ورکوي د یتیمانو حق وي نه یې ورکوي ستا په وسه پوره وي چې ځینې ور وایقي نو پر تا باندې دا لازمه ده چې د هغوی سره په دې کې کومک وکړي دا څلور وتشمیت العاطس او موږ په دې امر کړو چې تاسې کله یو څوک ودرېږي نو هغه ته یرحمک الله وایست وتشمیت العاطس رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عطس دا د الله د طرفه څخه دی او تصاوب دا د شیطان د طرفه څخه دی یعنی تریچ چې انسان ته راځي دا د الله د طرفه څخه دی ځکه وایي د انسان د دماغ د رګونه بند شي نو الله عز وجل د ده د رګو د خلاصېدو په خاطر دا تریچ د تراولي نو وایي دا د الله د طرفه څخه دی کله چې تاسو ته دا راشي الحمدلله ووایاست کله چې یو مؤمن دا اویل پر بل مؤمن باندې دا حق رالی چې هغه به ده ته وایي یرحمک الله د یو مؤمن پر بل مؤمن باندې دا حق دی په ډېرو خلکو کې خدا رواج ګرځېږي نشته چې دا اوس پر ما د یو چا حق دی که نه دی. روضة المتقین کې لیکي چې که چا وویل چې الحمدلله او بل څوک ناست و هغه ورته یرحمک الله ونه ویل نو دې واجب پرېښودل، ځکه د دې جواب ورکول وای واجب دي. او موږ په دې امر کړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام شپږم و افشاء السلام، چې سلام عام کړي، خلقو ته سلام وایاست، مسلمان ته سلام وایاست. د سلام معنا دا ده چې زما د طرفه ای مؤمن مسلمانه ته په هیڅ قسم مشکل کې نه یې، زما د لاس، زما د ژبې، زما د بدن، زما د طرفه څخه ته مکمل سالم او په خوشحالۍ کې اوسېږه، زما د خوا په هیڅ مشکل کې ته اخته نه یې. دا د سلام معنا ده. السلام علیکم. شپږم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي موږ په دې باندې امر کو چې تاسو خلقو ته سلام وایاست. عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو چا سوال جنی وکړي، ای الاسلام خیر، ای دا الله پیغمبره په اسلام کې کم خصلت بهترین خصلت دی، ای الاسلام خیر؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي تطعم الطعام، خلقو ته ډوډۍ ورکول، خلقو ته ډوډۍ ورکول د سخاوت صفت، د میلمه د عزت صفت، خلقو ته ډوډۍ ورکول. و افشاء السلام على من عرف عرفت او لم تعرف، د سلام عمول پر هغه چا باندې کې ته پیژنې کې ته نه پیژنې. او ځینې روایات کې راځي ان تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هر هغه چا ته سلام وایه که ته پیژنې که ته نه پیژنې. یو صحابي وایي زه د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه سره هر سهار وختي راوتلم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه به په بازار کې ګرځېدی، هر سړی چې به په مخه ورتلی سلام به ورته وایه. یو ورځ وایي زما سره عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نو، وایي ما ته چا وویل چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خو بازار ته راشي خو له چا سره په دکان باندې نه کښېني، ته د دې پوښتنه ځینې وکړه چې دی دا زموږ سره کښېني ولې نه، زموږ سره یو مجلس ولې نه کوي. نو هغه صحابي وایي ما پوښتنه ځینې وکړه، ول ده راته ویل زه فقط د سلام دپاره بازار ته وځم چې خلکو ته سلام ووایم. نو مؤمن باید سلام عام کړي، په هر چا باندې سلام ووایي. یو بل حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي لا تدخلون الجنه، تاسو به جنت ته داخل نه شئ، حتى تؤمنوا، ترسو چې ایمان راوړي، ترسو چې مو ایمان راوړي نه وي جنت ته نه شئ داخلېدلی. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تر هغه وخت پورې تاسو مؤمنان جوړېدلی نه شئ ترسو چې یو د بل محبت سره ونکړي. مؤمنان نسی جوړېدلی تر هغه وخته تر څو چې یو د بل محبت سره ونه. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، بیا پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي آیا زه تاسو ته داسې یو شی ونه شیم چې تاسو هغه عمل کړئ، په هغه عمل وکړئ نو ستاسو یو د بل محبت سره پیدا شي. نو هغه څه شي دی افشوا السلام بینکم، خپل تر مابین سلام عام کی، یو د بل سلام سره وایاست. دا هغه شی دی چې د دې په وجه تاسو په زړونو کې محبت سره پیدا کیږي، د محبت د پیدا کېدو په وجه تاسو مؤمنان جوړیږي، د ایمان په وجه باندې تاسو جنت ته داخلیږي. امام بخاری رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کړي نو بیا یې ورته وویل چې ته ورسه هلته د پرشتو یوه ټولۍ ناسته ده، هغوی ته سلام وایه، هغوی ته وایه السلام علیکم. وایي کله چې هغوی تا ته کوم جواب درکړي نو الله ورته فرمایي داغه جواب او دا ستا سلام دواړه واخه، ستا د امت دپاره د آینده دغه سلام دی، تحیه لک ولذریتک، ستا دپاره هم تحیه ده او ستا د اولاد تحیه ده. نو دی هغو ته ورغلي، هغو ته یې وویل السلام علیکم، هغوی ورته وویل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د دې څخه دا معلومیږي چې دا سلام اول د واره دا طریقه ام الله عز وجل دې امت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وښودلې ده، او دا د آدم علیه السلام د ټولو اولادونو تر مابین هغه د تحیې او د سلام طریقه ده چې امت الله عز وجل په دې باندې امر کړی دی، یو د بله سلام عامول. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامات څه یوه علامه به دا وي چې خلک به هغه چا ته سلام وایي چې دی پیژني، پر نابلد به سلام نه وای نابلد چاته به سلام نه وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول عمر کې داسې حالت نه دی پریشي چې امت ته دې په هغه کې د امت د ذریات موافق د امت هدایت نه وکړي. حضرت انس رضی الله عنه وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا بنی اذا تدخل البيت فسلم على اهلك. ای زویکه کله چې خپل کور ته داخلیږي خپل کوروالاته سلام وایه. یا بنی اذا تدخل البيت کله چې کور ته داخلیږي فسلم على اهلك پر خپل کوروالا سلام وایه. تحیه مبارکه لك ولاهل بيتك. دا یو مبارک سلام دی ستا لپاره هم مبارک دی او برکت دی او ستا د کوروالا لپاره هم برکت. ځکه د سلام د ویلو سره سم شیطان د هغه ځای نه ځان کاږي چې شیطان ولاړ شي د الله ملائکې راځي د الله د ملائکو په راتللو باندې د انسان تمامه زندگی الله برابروي. نو تا هغوی ته سلام وای. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا ډیر عظیم صحابي دی د یهودانو ډیر لوی عالم د يهوديت په علماو کې ډېر لوی عالم په مدینه کې. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دی وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زراغلم اول واري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فعرفت ان هذا الوجه ليس بوجه كذب وای ما اول دا واره دا وپیژندل چې دا مخ دا درواغجن مخ نه دی. وای بیا مې ایمان راول او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مې وفرمایل چې یهود دا ډیر درواغجن او ډیر ضد کوونکی قوم دی او د خپلو خبرو دپاره درواغ او رښتیا ګر سره ګډي. موږ او تاسو ته تجربه ده ده د یهودو او نصاراو درواغ دا اوس دغه دیوالو ته څوک پوښتنه وکړي لا به پوهېږي چې درواغ. نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې څه کول پکار دي. ول ما ویل ته ما ده پر دې شاته کښېنوه او دا یهودان را وغواړه. هغوی ته ووایه چې که عبدالله ابن سلام ایمان راوړي و تاسو ایمان راوړي. او اول د دوی څه دا سوال وکړه چې عبدالله ابن سلام په تاسو کې څنګه سړی دی. نو دوی به درته ووایي چې هغه په موږ کې بهترین سړی دی زموږ په خاندان کې بهترین سړی دی. او بیا دا ورته ووایه چې که هغه ایمان راوړي و تاسو ایمان راوړي نو دوی به درته وایي هو باره به زه پر راووځم. لیکن ای د الله پیغمبره په هغه ګړي انکار کوي چې یا موږ ایمان نه راوړو. دا داسې قوم دی. پیغمبر علیه السلام دغسې وکړه ډېره پردې شاته کښېنوي نو هغوی را وغوښت. هغوی ته وایي کیف فیکم عبدالله ابن سلام په تاسو کې عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی. دی ورته وایي خیرنا و خیر آبائنا په موږ کې بهتره انسان دی زموږ په خاندانو په پلرونو کې بهتره انسان دی. بیا پیغمبر علیه السلام ورته وایي که عبدالله ابن سلام ایمان راوړي تاسو ایمان راوړي. وایي هیڅکله داسې نشي کېدای چې عبدالله ابن سلام دې ایمان راوړي. کېدلی دا نشي. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي که یې راوړي څه کوي. ول بالکل ایمان راوړي. عبدالله ابن سلام راووتی د شهادت کلمه یې وویل فورن یې وویل شرنا و شر آبائنا بدترین انسان دی په موږ کې او زموږ په خاندان. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه وایي زه چې کله مسجد نبوي ته اول وارې راغلم پر پیغمبر علیه السلام خلق را ټول وه. وایي پیغمبر علیه السلام اوله خبره دا کول یا ایها الناس مدینې ته چې راغلی و زه چې وایي ورته راغلم په دغه مجلس کې اوله خبره دا کول یا ایها الناس ای خلق ابشر السلام سلام عام کی یو بل ته سلام وایاست. یو حدیث کې راځي عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یهود تاسو سره تر هر شي پر دا دوه شعانو ډیر حسد کی یو پر سلام یو پر امین باندې. دا داسې دعاګانې دي چې تاسو خپل تر مابین وایاست په دې باندې دوی د حسد سره سوځي. یو امین چې دا الحمدلله د ختمېدو سره ویل کیږي او یو سلام. نو اوله خبره دا وکړل ابشر السلام واطعموا الطعام خلقو ته ډوډۍ ورکوي وصلوا باللیل. په ځینو روایاتو کې د لیل الفاظ راغلي دي او په ځینو کې د لیل الفاظ نشته. وصلوا باللیل او د شپې لمونځ کوي چې د تهجد لمونځ دی. وصلوا باللیل او د شپې لمونځ کوي تدخل الجنه والناس نیام. د شپې لمونځ کوي چې خلک بده وي. تدخل الجنه بسلام تاسو به جنت ته په سلامتیا باندې داخل سي. یعنی د مسلمان پر بل مسلمان باندې دا حقوق دي چې هغه مسلمان به د مریض پوښتنه کوي جنازې ته به ځي یو پر بل به سلام سره وایي د ضعیف سړي سره به کومک کوي د مظلوم کومک بکی او دارک بخپل تر مابین سلام عالمی او که یو سړی وتری چې هغه ته به یرحمک الله وایي و ابرار المقسم او وم خبره وای دارا ته وکړله چې کڅو قسم پتا ته کې په شی باندې واخی نو داغه قسم ور پوره کوي و ابرار المقسم یو مسلمان دی په خبره کې رالی قسم یې واخلی چې کته ما کور ته رانه سي نو زنه درځم خیر دی تراسه ورته دغه قسم پر د باندې ما اړه دا د دین څومره سلسله چې ده په دې کې د انسان دا نفس دا باید وده شي ځکه چې د کار ټول ارتباط دا د الله تعالی سره دی که الله د بنده څخه راضي وو که دا ټوله دنیا د انسان په دې بیان کې هیڅ تاوان نه کوي او که الله د خپل بنده څخه ناراضه وو چې دا جهان یې ټول صفات بیان کې هیڅ ګټه نه ورته کوي ځکه نو د مسلمان لپاره دا مهمه ده چې یو د بل حقوق وپیژني او حقوق یې ادا کړي په موږ کې دا یو ډېره لویه کمزوري ده ځینې خلک دا غیرت بولي چې کوچني ته به سلام نه وایم دا غیرت بولي چې خپلې کوروالا ته به سلام نه وایم حالانکه د الله تر پیغمبر نه څوک غیرتمن کیدای شي نه تر هغه دلاوره کیدای شي نه تر هغه عقل او شعر کیدای شي نه تر هغه پاکیزه انسان کیدای شي که هغه خپلې کوروالا ته سلام وایي نو یو د هغه امتي بیا په دې کې کم غیرت ویني چې سلام نه ورته وایي دا خو د جهالت څخه بغیر بل هیڅ یې نشي کېدلی. عائشه صدیقه رضی الله عنها ته نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي جبرائیل جبرائیل جاء ويقرأ عليك السلام جبرائیل راغلی وو تا ته سلام وایي او پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې هر پلا وایي کور ته را داخلی دی وایي پر موږ باندې سلام وایي حتی که به په یوه ساعت کې د کوره څو واره وتی بیرته به داخلی دی بیا هم سلام وایي نو خپل تر مابین دا حقوق سره وپیژنو ولو که حقوق خو بیخي ډېر دي خو دا د حقوقو یو طرف خو چې موږ بیان کړي الله دې بس په دې باندې د عمل کولو صحیح توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.